News. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To nie tak miało być. Biało-czerwoni przegrywają w swoim pierwszym meczu na Mundialu. Kibice są rozczarowani grą naszych piłkarzy. Unijni ambasadorowie jutro pochylą się nad zmianami, które mają hamować budowę Nord Stream 2. Co to oznacza, o tym za chwilę powie nasza korespondentka. Młodzi coraz chętniej czytają o najnowszych badaniach na koniec tego serwisu Trójki. Kibice rozczarowani po spotkaniu z Senegalem. Polscy piłkarze w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata w Rosji przegrali z drużyną z Afryki 2-1. Jedyną bramkę dla biało-czerwonych zdobył Grzegorz Krychowiak. W jednej ze stref kibica w Warszawie był nasz reporter Witold Banach. Przed meczem nadzieja i wiara w zwycięstwo polskich piłkarzy były ogromne, jednak rzeczywistość na boisku okazała się dla nas brutalna. Biało-czerwoni próbowali walczyć, ale Senegalczycy okazali się lepsi. Byli szybsi, silniejsi i skuteczniejsi, dlatego kibice nie kryli rozczarowania po ostatnim gwizdku. Porażka, jednym słowem spodziewałem się czegoś innego, ale no, wyszło, jak zwykle. Mieliśmy większe nadzieje, no, ale nie wyszło. To nie ma co pokazywać palcem, kto źle zrobił, tylko to po prostu trzeba winić cały zespół. Nie pokazał tak naprawdę nic, więc wszyscy są winni. Porówno. Smutek, mało powiedziane. No co można powiedzieć? No, trzeba wziąć się w garść, wygrać z Kolumbią, z Japonią i mamy jeszcze szansę na wyjście, ale na pewno nie będziemy mogli tak grać jak teraz, tak? Żeśmy przegrali z nimi, no beznadziejnie. My jesteśmy rozczarowani postawą naszych. Pierwsza połowa przez pana kilku zawodników rozczarowało, Milik niewidoczny. Nie były dokładne podania niestety. No i troszeczkę rozczarowanie, no. Teraz czekam na mecz Polska-Kolumbia. A z Kolumbią Polacy zagrają w niedzielę. W ostatniej kolejce zmierzą się z Japonią. Witold Banach, Polskie Radio. Zmiany w dyrektywie gazowej, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, zostaną jutro po raz pierwszy omówione przez unijnych ambasadorów. To krok naprzód, o co zabiegała Polska. Do tej pory Bułgaria, kierująca pracami Unii, hamowała pracę nad nowelizacją, ograniczając je jedynie do rozmów ekspertów. Więcej z Brukseli, Beata Płomecka. Zmiany w dyrektywie, nad którymi toczą się prace, mają doprecyzować zapisy, że wszystkie gazociągi, także te importowe i ich części podmorskie na terytorium wspólnoty, muszą podlegać przepisom unijnego trzeciego pakietu energetycznego. Te zapisy są wymierzone w Nord Stream 2, ale jeśli znowelizowana dyrektywa miałaby objąć w przyszłości drugą magistralę gazociągu północnego, prace nad nią muszą być sfinalizowane przed ukończeniem tej inwestycji, która już się rozpoczęła. Dlatego, jak mówił w niedawnym wywiadzie dla Polskiego Radia wiceminister energii Michał Kurtyka, Polska naciskała na Bułgarię, by przyspieszyła pracę. Po to, żeby doprowadzić do sytuacji, w której będziemy rozmawiać o projekcie takim jak Nord Stream 2 w gronie europejskim, a nie doprowadzimy do tego, że to będzie projekt, który będzie dyskutowany tylko i wyłącznie przez beneficjentów z dostawcą gazu. Przedstawiciele bułgarskiego przewodnictwa informują, że po tym spotkaniu ambasadorów nie należy się spodziewać wspólnego stanowiska. Kraje członkowskie mają raczej uzgodnić plan wyjścia z impasu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Młodzi czytają coraz chętniej, zwłaszcza dziewczyny. Takie są wyniki badania czytelnictwa wśród nastolatków, przedstawione przez Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Nieznacznie poprawiło się czytelnictwo wśród młodzieży w czasie wolnym, a większe zainteresowanie książką widać u chłopców i dziewczyn, wyjaśnia autorka badania Zofia Zasadzka. Taka proza, jaką pisze John Green, Gwiazd naszych winach, jest to cały czas wielki przebój czytelniczy dla dziewcząt. Są to książki o trudnej miłości, bardzo intensywnych uczuciach, napotykających przeszkody, z takim silnym, rozwiniętym wątkiem psychologicznym. Jest też drugi nurt, który zasłużył się w tym, że tych dziewcząt więcej czyta w ciągu ostatnich lat. To jest fantastyka dla młodzieży, ale ta, którą zapoczątkowały Igrzyska Śmierci Collins. A wśród młodzieży popularne są także książki pisane przez ich rówieśników w internecie. Z kolei 93% badanych nastolatków posiada smartfony i używa ich także do czytania. Jeszcze na koniec zaglądamy za ocean. Do 2020 roku na Broadwayu wystawiony zostanie musical inspirowany życiem Michaela Jacksona. Autorką libretta ma być amerykańska dramatopisarka Lynn Notage, a reżyserem Brytyjczyk Christopher Wildon. Oboje mają na koncie wiele prestiżowych nagród za swoje wcześniejsze prace. O planach stworzenia musicalu poinformowała firma, która zarządza majątkiem po wokaliście. Michael Jackson zmarł w 2009 roku. Uznawany był za króla popu. W swojej karierze

mogą Państwo liczyć także na komentarze do wybranej przez niego muzyki. Najpierw jednak parę minut z nagraniem Polarisa. Wtorek, 8 maja, słuchaliśmy między innymi właśnie nowych utworów z Łodzi, czyli Polarisa. Dziś zaczęliśmy od premiery i tak będzie do 23. Tytuł Dunes, Wydmy, Polaris. Chodzimy po wydmach Polarisa, ujawnionych w nowym albumie Desert Run. A jest z nami gość Aqua Voice, Tadeusz Łuczejko, gospodarz gorlickiego ambientu. I jeszcze jedna sprawa. Nasi wirtuozi syntezatorów już w tym tygodniu spotkają się z publicznością w różnych miejscach, na przykład w Kielcach. Tadeuszu, czy ty pamiętasz Mogowisko Kieleckie? Dobry wieczór. Pamiętam, ale tylko z nazwy w zasadzie, bo nigdy nie byłem. To był 84 rok. Były dwa festiwale. Właściwie można powiedzieć, że konkurs wykonawców. Nie wiem dlaczego, ale początek twojej artystycznej biografii kojarzy mi się przede wszystkim z Zefem. A więc pisz Lot Elektronicznych Fanatyków. Tak. I Świeradów Zdrój. Elizerię. Bo tam był taki chyba nasz prawdziwy debiut, pierwszy koncert. No. Andrzej Szymalski, Elizeria. Wzruszyłem się, bo tam był dzień kwitnących rododendronów w Świeradowie tak. Zdroju. Wróćmy do Kielc, mianowicie impreza odbędzie się w piątek i sobotę w tym tygodniu. Może to nie jest typowy elektroniczny festiwal, na pewno nie, bo w repertuarze największe przeboje Deep Purple, The Doors i Red Hot Chili Peppers. Przyjadą zespoły grające utwory tych właśnie rockowych sław. A dlaczego o tym mówię? Otóż, no to jeszcze muszę o tym powiedzieć, bo impreza zaczyna się w piątek, ale na przykład w sobotę o 17:00 zespół Hot Lips, który zaprezentuje utwory The Andrews Sisters. Zgodzi się jak na imprezę, która łączy także i gwiazdora muzyki elektronicznej, skala niewyobrażalna. Tak. O godzinie 20:00 właśnie w tę sobotę koncert Władysława Komendarka. Artysty, o którym organizatorzy napisali, który nie gra przeróbek, ale własną muzykę. pana Władysława Komendarka. Józef Skrzek. Także w sobotę koncert w Planetarium Śląskim. Nie wiem dlaczego, ale oprócz występu artysty, organizatorzy reklamują to wydarzenie jako, że będzie to jedna z ostatnich projekcji analogowego projektora Zeissa. No, w Planetarium Śląskim sądzę, że ten projektor nieraz sprawdził się przy L-muzyce. Józef Skrzek właśnie w Planetarium Śląskim w Chorzowie. No, to było miejsce zawsze wyjątkowe, bo nasz artysta występował solo bądź z innymi wykonawcami. Więc w imieniu organizatorów informuję Państwa o tej imprezie, a za 2 lata po remoncie planetarium koncert Józefa Skrzeka, Elektroniczne Niebo, ale to już informacja tylko dla wtajemniczonych. Polaris, Wydmy, ten spacer nieco się przedłużył, no ale premiera troszkę po macoszemu potraktowana. Sądzę, że więcej szczęścia będą miały utwory, które przygotował Tadeusz Łuczejko, Aqua Voice. W tle już najnowsze twoje nagrania, Tańczące duszki. Bardzo dziękuję za ten wybór utworów. Ten zbiór związany jest z gorlickim jubileuszem Ambientu. Tak, 20 już festiwal i te utwory, które są przygotowane, mam nadzieję, że zabrzmią również w Gorlicach. A kiedy zmieniła się nazwa oficjalna? Bo pamiętam, że były to międzynarodowe prezentacje muzyczne, a teraz są International Multimedia Presentations. Tak, bo to ja już od wielu lat miałem taki pomysł, żeby ten festiwal jakoś rozbudować, żeby połączyć koncerty muzyki ze spektaklami na przykład teatrów ulicznych, z projekcjami kina niezależnego, więc byłyby to multimedia. A niestety rzeczywistość czasem bywa szara, jak zwykle wszystko się rozbiło o pieniądze i nazwę żeśmy jakby tak trochę na wyrost zmienili, ale być może jeszcze kiedyś do pomysłu się wróci. Tadeuszu, bo myśmy rozmawiali już anonsując imprezy, które odbędą się w tym tygodniu, związane pośrednio lub bezpośrednio z L-muzyką. Natomiast ten jubileuszowy ambient w Gorlicach, no to jeszcze ponad miesiąc do tego zdarzenia. No tak, a dla mnie to już tylko miesiąc, no bo im bliżej festiwalu, tym dla mnie czas szybciej leci. No jest w tym jakaś tajemnica, na pewno. Chciałem, bo tak wielokrotnie rozmawialiśmy na przestrzeni lat o tym, co właściwie dla polskiej kultury ma przynosi ambient festiwali, ta konfrontacja polskich artystów, polskiej awangardy, często elektroakustycznej, z dokonaniami twórców, których do dzisiaj nie wiem, jak udaje ci się zapraszać, bo są to często osoby niezwykle zasłużone dla tego rodzaju twórczości. No i cóż, tegoroczny festiwal, czy możesz wyrecytować, kto tam wystąpi? Na pewno Aqua Voice. Tak. Twoje alter ego. Jakże silne. Tak, dziękuję. No zagram, ponieważ na festiwalu ukaże się moja najnowsza płyta, to będzie premiera, W związku z tym trochę zostałem jakby namówiony do tego, żeby zagrać koncert. Ja będę zaczynał, bo zawsze to jest problem, kto ma pierwszy zagrać, nikt nie chce. Więc wziąłem ten zaszczytny obowiązek na siebie i będę zaczynał cały festiwal. Potem wystąpi Darek Kaliński, postać, która jest związana z festiwalem także od samego początku. Pierwsze edycje Darek bardzo mi pomagał, bo ja byłem zielony wtedy kompletnie. Znany twórca muzyki filmowej, to chyba tak, trzeba powiedzieć. Filmowej, i część teatralnej. Duetu K.I.K. Przypomniało mi się właściwie, dlaczego zagadnąłem cię o rolę Gorlickiego Centrum Kultury, mianowicie jako jedno z niewielu miejsc na krajowej mapie imprez elmuzycznych. Właściwie w Gorlicach jest niezwykły komfort słuchania. Nikt nie śpiewa Fruwa twoja marynara. Organizatorzy dbają o jakość dźwięku. No i te projekcje mają charakter multimedialny. Ja nie pamiętam, ale kto to był, bo tych wykonawców przez te lata przewinęło się bardzo wielu, ale jeden z tak zwanych gwiazdorów zagranicznych napisał mi po powrocie już do domu, że mój festiwal to był w jego karierze najbardziej przyjazny festiwal, na jakim mu się udało zagrać. Także no, miłe słowa. No tak, ale nawiązane przyjaźnie to jeszcze nie jakość tego dźwięku. No tak, no nie, tak. Nie to, na czym nam zależy, prawda? No tak, ale pewnie to jeden z elementów tego, że artyści są zadowoleni. Posłuchajmy może twoich nowych realizacji Aqua Voice w tle, a teraz już w studiu El Muzyki na pierwszym planie. To już utwór Chronos, także jedna z nowości Tadeusza Uczejki. No, nagrania niestety tylko we fragmencie, ale za to tegoroczny jubileuszowy festiwal Ambient w Gorlicach zapewni wszystkim przybyłym tę muzykę w nieskażonym, pierwotnym kształcie. No ja myślę, że to w ogóle będzie troszeczkę większa atrakcja posłuchać tych rzeczy na żywo, ponieważ przygotowuję koncert w wersji kwadrofonicznej z czterech głośników, także zapraszam. A jeżeli chodzi o Dariusza Kalińskiego, to chyba nic nie możemy powiedzieć, oprócz tego, że to nagranie, które wybrałeś, które anonsuje jego tegoroczny występ, jest jednak realizacją sprzed 5 lat. Tak, Darek jest bardzo tajemniczym artystą. On jest, zajmuje się wieloma rzeczami, robi, tak jak powiedziałaś, muzykę do filmu, dla teatru, komponuje muzykę baletową, również do reklam. I w zasadzie trudno cokolwiek znaleźć. Jeżeli koncertuję, to przygotowuję muzykę specjalnie na ten jeden koncert. Ale to, co wybrałeś, dajmy szansę tym dźwiękom. Piękne, olbrzymie, Dumne przestrzenie. Dariusz Kaliński przy syntezatorach. Właśnie bardzo robi wrażenie, taki wielki szacunek do Dariusza Kalińskiego. Pieczołowicie traktuje brzmienia instrumentów, brzmienia, które zresztą w większości sam opracowuje. A teraz za chwilę zaskoczenie, poproszę cię o przedstawienie wykonawcy. Mianowicie rozmawialiśmy o festiwalu w Kielcach, o tym, który odbywa się w tym tygodniu, w piątek, w sobotę, i polega na wykonywaniu przez polskich artystów coverów znanych zachodnich zespołów rockowych. A tutaj nagle w tym utworze pojawia się niesamowity miks. Zresztą można przypuszczać, że niedługo stanie się to praktyką, mianowicie dogrywanie samego siebie do nagrań stanowiących historię muzyki, a tutaj tym kamieniem milowym jest utwór grupy Fleetwood Mac, Albatros. Tak. Posłuchajmy może najpierw. Thank you. wzruszenie, Albatros. To być może nie było nagranie Fleetwood Mac in Crudo, niemniej takie zapożyczanie. Właściwie można powiedzieć, że dzięki tym nieśmiertelnym tematom muzyki popularnej, muzyki rockowej, może i muzyki jazzowej, nie wiadomo jak daleko ambient w wydaniu elektronicznym poszerzy swoją formułę. No, że jest to chyba łatwiejszy sposób na zaistnienie w świadomości słuchaczy. No, zdecydowanie. Chociaż powiem szczerze, że byłem troszkę zaskoczony, bo nie spodziewałem się takiego ruchu po tym panu. Oczywiście mówimy o Alexie Patersonie, założyciel, członek słynnego zespołu The Orb. Znałem go z rzeczy, które sam tworzył, a tu nagle Fleetwood Mac i Albatros. No a teraz za chwilę potężny rock. No to też jest imponujące. I tak mi się wydaje tutaj w środkowej części tego nagrania, że jednak taniec i rock są naszą siłą. I to, że w lipcu zabrzmią w Gorlicach, zapraszamy. Tak jest. podróż do raju. Dr Alex Patterson. Występ byłego członka grupy Orb kończy prezentację pierwszego dnia 20. jubileuszowych festiwalowych multimedialnych przeglądów w Gorlicach. No a pierwszy dzień? A drugi dzień, sobota? Tak, a drugi dzień, sobota, 21 lipca, rozpocznie gdański duet Neverending Delays. Duet tworzą Michał Miegoń, członek zespołów KF Office i Shipyard, i Piotr Pawłowski, basista z bardzo znanego zespołu punkowego Made in Poland i obecnie również Shipyard. W ogóle metamorfozy stylu gry niektórych artystów bywają zadziwiające, od tak? Panka do ambientu. Tak. A tu z kolei członek grupy Orb proponował rytm i taki no, mobilizujący taniec. I Ścieżka Pata to chyba taki tytuł nosi to nagranie. Nie najnowsze. Jeżeli chodzi o Never Ending Delays, prawdopodobnie także przygotowują nowy repertuar. Tak. Posłuchajmy. Dzięki obecności w studiu muzyki Tadeusza Uczejki mogą Państwo obejrzeć w takich telegraficznych skrótach właściwie zawartość całego jubileuszowego festiwalu. Tak zorientowałem się, że konstrukcja jest taka, pierwszy i drugi dzień najpierw wykonawcy polscy, a na zakończenie gwiazdy goście zagraniczne. Tak. Never Ending Delays, no to był początek koncertu 21 lipca, sobota. No a teraz coś z polskiej awangardy, bo chyba mogę tutaj użyć takiego określenia. Tadeusz Sudnik, realizator dźwięku, tutaj w nagraniu z grupą Tomasza Stańki. No z tego koncertu jestem szczególnie dumny, że udało mi się to jakoś doprowadzić do finału, ponieważ no Tadeusz Sudnik to naprawdę legenda polskiej muzyki elektronicznej i to tej takiej prawdziwej, stuprocentowej, eksperymentalnej elektroniki. Studio eksperymentalne Polskiego Radia, współpraca z różnymi kompozytorami, także... No tak, tylko przez wiele lat właściwie nasz znakomity realizator jako kompozytor to pozostawał w ukryciu. Raczej koncentrował się na obsługiwaniu koncertów, na tak, realizacjach poszczególnych innych muzyków, a tutaj... No nie chcę powiedzieć, że to doświadczenie zdobyte przez lata pracy przy konsolecie, ale no niewątpliwie talent, wyobraźnia, coś co tegoroczne Gorlice mogą słuchaczom zaproponować. Tadeusz Sudnik. Tadeusz Sudnik i trąbka, przepiękna trąbka, trąbka Tomasza Stańki. Ten utwór Euforila, prawdopodobnie kompozytor także przygotuje na swój lipcowy występ różne niespodzianki. Natomiast jeżeli chodzi o Józefa Skrzeka, którego także zapraszasz w tym roku do Gorlic, czy sądzisz, że nasz wielki syntezatorzysta wykona ten sam repertuar, który zaproponuje w tym tygodniu, w sobotę, w Śląskim Planetarium? No właśnie tego nie wiem, to jest wielka niewiadoma. W ogóle to muszę powiedzieć, że z Józefem kontaktuję się już od kilku lat i ciągle się nie udawało z różnych powodów i wreszcie jestem dumny, że doszło do, źle to zabrzmi, porozumienia, ale wreszcie się udało, że Józef zagra, bo no, jest dla mnie naprawdę postacią bardzo wielką. Ja pamiętam pierwszy koncert SBB w Gdańsku w klubie Żak ze szczegółami. Takie wrażenie, grali wtedy materiał z pierwszej płyty. Takie wrażenie na mnie zrobili, że pamiętam szczegóły, których on nie pamięta nawet. Ja mu opowiadałem o takim wypadku, który mieli w trakcie koncertu, z którego wybrnęli super. On tego nie pamięta. Ja pamiętam wszystko. Takie wrażenie i od wielu lat chciałem go zaprosić. Wreszcie się udało. No nie tylko na tobie SBB zrobiło wrażenie. No, mam taką nadzieję. Także Niemen zatrudnił to młodzieżowe wówczas trio, prawda? Bardzo młodzieżowe, tak. Natomiast serię koncertów po Józefie Skrzeku w Gorlicach, przypominam, że 20-21 lipca, no, znakomite warunki odsłuchu tej muzyki, no i sam wspomniałeś, że także taki multimedialny charakter imprezy, a więc wideo, także wielokanałowe odtwarzanie dźwięku. No i ten ostatni wykonawca, Cluster, taka niemiecka klasyka właściwie sprzed tylu lat. Ciągle aktywna. Właściwie aż trudno uwierzyć, że my jeszcze żyjemy i pamiętamy. Tak, tak. Hans Joachim Redelius, nie powinienem tak mówić, ale stary znajomy, ponieważ gościł już w Gorlicach kilka lat temu. Teraz przyjeżdża jako solista, a teraz przyjeżdża z kolegami z zespołu. No tak, to sądzę, że jubileusz 20-lecia to jest tożsame także z pewną renomą tej imprezy, którą objąłeś w Schedzie już bardzo dawno, więc właściwie zrosła się ona z Gorlicami już bez reszty. No i to zadziwienie każdego roku, że takie sławy. Jakkolwiek często nie są to artyści z pierwszych stron gazet i muzycznych periodyków, tylko wybierasz kierowany własnym, nieprzekupnym gustem. No i ta impreza dzięki temu właśnie zyskała taki niezależny, artystyczny kształt. Powiem nieskromnie, że no oczywiście wybieram, ale powiem nieskromnie, że audycja, przepraszam, festiwal zrobił się dosyć znany w Europie i dostaję czasem propozycje od artystów, których cenię i wielbię od wielu, wielu lat i jeszcze jakiś czas temu bym nawet nie pomyślał, że na przykład Steve Jolliffe z zespołu Tangerine Dream wyląduje w Gorlicach, czy Karl Bartos przyśle swoją propozycję, żeby zagrać. Także po części ja decyduję, a po części dostaję propozycje, które od razu łykam. Panie dyrektorze festiwalu, chciałem powiedzieć, nie wymienia pan wielu nazwisk artystów, których na pewno chciałby pan widzieć w Gorlicach. I panie kolego, sądzę, że jeszcze będziemy mieli okazję cieszyć się nieraz, no i także zaproszeni goście, tą niezwykłą atmosferą, którą właśnie tam przy El Muzyce, przy ambiencie, który tak znakomicie poszerza swoją formułę. Cluster, a utwór Terpsychora, czyli muza tańca, ale nie jest to bynajmniej tak nic do jakiejś udanej choreografii, ale do posłuchania na pewno. Składanka Ambient Festival International Multimedia Presentations, skoro pozostajemy przy tym międzynarodowym nazewnictwie. No, to będzie na pewno spora artystyczna do zawrażeń. Jeżeli chodzi o płytę, którą przygotowałeś i bardzo serdecznie dziękuję, bo tak zmyślowo słuchaczy Trójki powstał ten krążek, gustowny wybór atrakcyjnego repertuaru. Zakończyłeś własnym utworem I'm Moving, I'm Gone. Nie brzmi to specjalnie optymistycznie, ale fragmencik tego nagrania, sądzę, jest na pewno do posłuchania. A po tym fragmenciku jeszcze raz niespodzianka z pierwszych kilkunastu minut audycji. Tadeuszu, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jak się dojeżdża do Gorlic? Bardzo łatwo, bo nawet jest bezpośrednie połączenie z Warszawy do Gorlic. Via Kraków? Nie, via Kraków również. Bo kiedyś myśmy się tam przesiadali. Tak, ale jest dosłownie bezpośredni autobus Warszawa-Gorlice. Z Dworca Zachodniego. Co chcieli podać może jeszcze precyzyjnie daty tego jubileuszu? Więc dwa dni, 20 i 21 dzień lipca, czyli piątek, sobota. A na zakończenie ponownie nagranie Dancing Fairies, tańczące duszki Aqua Voice. Jeszcze chciałem tylko dodać, jeśli mogę, jako dodatkowe atrakcje poza koncertami będzie jak zwykle giełda płyt, również winylowych. Będzie pokaz sprzętu audiofilskiego odtwarzającego takiego do domów i mobilne planetarium, które stanie przed budynkiem Gorlickiego Centrum Kultury. Oczywiście wstęp będą mieli wszyscy, którzy mają bilety lub karnety na koncerty. Zapraszał Tadeusz Łuczejko, artystyczny dyrektor międzynarodowych prezentacji muzycznych w Gorlicach.